أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فاصبر على ما يقولون اس پر یہ آیات کریمہ کہ اللہ تسلی ذکر کئی چار کلت بیان کے او خلق نمنی او تا تب بجرد وئی تکلیفون مصیبتون را رسائی نو تصبر کوا کلکو سیگا پدے بد ردو باندے او دخپل رب پاکی بیانو لوی بیانو حمدون بیانو نو تسلی ذکر کئی اللہ رب العزت فرمائی فاصبر علی ما یقولون نو صبر کوا یا کلکو سیگا پاغ بدر دو باندی چوائی دوی وسبح بحمد ربک او پاکی بیانو پستائنی درخ پل سر لگیا انسا قبل طلوع الشمس مخ کے دراختو دنورنا و قبل غروبها او مخ کے دپریوتو دنورنا ومن آناء الليل او بسی صدش پاکی فسبح پاکی بیانو دا اللہ واطراف النہاری او پا اطراف دورد کی لعلک تردا شاید چی خوشحال بکی تالر اللہ فاصبر علی ما یقولون روان دی ولستل ولولا کلمتن سبقت من ربک لکان لزام و اجل مسمى کل کل سڑے وی زما دا مخالفین اللہ ولن تبا کئی نو جواب کئی اللہ رب العزت چی خیر دے دا عذاب خپل وقت مقرر دے تادی مکوا جلدی مکوا ترسو چی عذاب ندے راغلے نو صبر کوا کلکو سیگا فاصبر علی ما یقولون صبر کوا کلکو سیگا پاغ بد ردو باندی چی وائی دوی سوک بوئی دا پنچ پیریان دی سوک بوئی لس پیریان دی سوک بوئی اولیان منی سوک بیو خبر کئی سوک ببل خبر کئی نزک آغا ما قولے والا حذف کڑا دانوئی کہ تا تا مجنون وئی نو پدے صبر کوا تا تا ساہر جادوگر وئی نو پدے صبر کوا نا یقولون وئی سچ پخلو والا ورزی نو تا پسی بے وئی نو تپ آغا ٹولو بدر دبانی صبر کوا چاچا لبا جواب بورکے ہر یو با اعتراض کئی نو چاچا لبا جواب بورکے ہر یو بغلط خبر کئی نو چا چا سر بجنگ کے نانت فاصبر صبر کوا کلا کو سیگان پاغه بد رد باندې چې وای دوی وسبح بحمد ربک پاکی بیانو پس ساین در خپل سره لګیاو سا د خپل رب پاکی بیانو حمد و ثنا د خپل رب بیانو هر وخوای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دغرنګ الحمدلله هر ټیم سبحان الله الحمدلله دا الله پاکی بیانو چې الله پاک دے د اجزنا او دا الله حمدونه بیانو چې یا الله تعالی ستاد الوهیت او ستاد خدایتوب حمدونه صفاتونه بیانو. سورہ نصر کې الله رب العزت فرمایي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا کله چې دا الله امداد راشي نو خلق بوینی چې دایره د اسلام کې بدل ډل را دن کیږي خو ته به سکے فسبح بحمد ربک واستغفره دانوی چې ته جشن منو کو خوشالیو کا نانوی فسبح بحمد ربک واستغفره پاکی بیانو پستاین درخ پل سره لگیاو سا او بخن غواړه د الله انه کان توابا یقینا دے دا الله توبه قبل ان کے دے دا الله بخون کے ذات نو التم وی پاکی بیانو دل تم وی چې صبر کے نو د صبر سره سره سکوا دا الله پاکی بیانو او د غرنګي حمدونه بیانو قبل طلوع الشمس مخ کے دراختو د نورندا مخکی دراختو د نورندا نور راختل نه دی اومدا الله پاکی بیانو وقبل غروبها او مخکی د پریوتو د نورندا سمت لو شو د یو تعلق د شپې سره او د بل تعلق د ورځې سره طلوع الشمس شپا او غروبها تعلق د څه سره د ورځ سره نور چی نی را خطل نو شپی کنا او چی نور روخی جی نو رشی او چی نور کل پروزی نو بیا شپشی کنا نسو مطلب دا شپی او دا ورزی دا اللہ پاکی بیانو هر وقت دا اللہ پاکی بیانو یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القران ترتیلا کله وی نیمش پد الله پاکی بیان کله وی پرش پا کله وی درمه صدش به کله وی سی صدش به کله سو کله سمات لو شو هر وقت د الله پاکی بیان ومن انا اللیل او پس سی صدش پکې د نیمش پی را پاسو د الله پاکی بیان اکو من اللیل فتحجد به نافلتا لک عسا ایبعثک ربک مقاما محمودا سورہ بنی اسرائیل کے تاسو لسته چه سب بیانو دا اللہ پاکی بیانو پس ایسد اشپکی ویخوالے کوے سمت لبشو تحجد دا شپی را پاسا دنی میں شپی او دا اللہ پاکی بیانو دورز بستا دامو خلق سرم تعلقی او د شپې خپل تعلق او واسطه صرف او صرف د یو الله سره جوړه بل جا سره تعلق او واسطه م جوړه نزک وای فتحجد به دل تم وای ومن انا الليل لکه ډډې مو خېخه اغنیخ کنه ومن انا الليل او په اطراف د شپ په سیسه د شپ کې اوس یو تن بیمار دی بوډا دی نو کاغه ډډواله نو خیر دی او چې اوس یو تن ځوان جن دی او بیا ماشوم دی او دم ډډوالي نو سونه شرم خبره ده ومن انا الليل او په صحیصه د شپه کې فسبح پاکی بیانو د الله و اطراف النهار او په اطراف د ورځې کې د ورځې د الله پاکی بیانو څه مطلب شو شپه او ورځ هر وخت د الله پاکی بیانو یعنی چې د شپې ستا د الله سره تعلق او واسطه وي او د ورځې ستا د الله سره تعلق او واسطه وي لعلک ترضا شاید چې خوشاله کی تعالی را الله یا شاید چې پسند کی تعالی را الله ستا د عمل او ستا د کار به الله پسند کی خوښ پیږي اس ادب ذکر کئی او تزہید من الدنیا ادب ذکر کئی چی ہر کلا تے زما تابیدار شوے او زما دے کتاب تابیدار شوے یا ساتھ دا چا مال دولت تو نہ پسخی گے گورے دا چا گاڑی او موٹر او بنگلے تو نہ پسخی گے گورے دا چا مال دولت تا عہدے تا کارخانے تو نہ پسخی گے گورے لیس منا من لم یتغنا بالقرآن نبی علیہ السلام فرمائی ندے زما دا امتنا چے سو غنی نشو پا قرآن باندے تو قرآن تا ناستے او پا قرآن سر بے پروان شوے غنی نشوے دا نور و خلقونا نو یا ساتا نبی علیہ السلام موی تا زمان ننے پا کار دا جے تو پا قرآن باندے غنی شے بے پروان شے چے ندا چا مال تا پسخے گے او ندا چا دکان تا پسخے گے او ندا چا کاروبار او کارخانے تا پسخے گے نو ادب او تزید من الدنیا ولا تمدن عينيک او موق دوستر کی خبلی الا ما متانا بی ازواج منهم اگر ست جی فائدہ ور کڑی د مونږ پاغي سرا ازواج منهم تول گو تر دوینا زہرت الحیات الدنیا دا ہوتا زگی د جوند دنیا دا دا اللہ وی جوند دنیا دے بس او جوند دنیا دا باقی پاتی کی دن کے رہے دا خوندونو مزید دا ہمیشہ وی نہ دا خلق وقت دا پاری او دا غرنگ فنا بشی ختم بشی سورہ کہف کے تا سورستل کلوی دنیا تو خز من کا کماو خزت من صاحب الجنہ دنیا سر زنم ملگو دنیا بدن واغستے شی لکہ چھ باغ والانا میں باغ واغستو دا غرنگ کنکلا فرمائی دوے موجے ذکر کرے و وقتوها قلیل انسان مال بئی خطابت واخلم وقت لگ دے زندگی دے لگا دا کور مال دولت ہر سب پاتی شی او دغرنگی تابت نا دولانسا و دوخپے بوزم وابا دلم تے نبر سر مال مخ کشی نا کارخانہ نا بنگلا نا موٹر اس بم دا سر مخ کنش ہر سب دا نا پاتی شی ولی و سر زڑا لگے او درم الدنیا تکون و بالن علیکا یوم القیامہ دا دنیا گٹل چندن پہ دا قرآن نوڑی دلے دا بدربانی دا قیامت پورس وبال شی افسوس بشی بیا با افسوسن اور ماندونا کے مال حاصل کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها سوشو زما دیا من نامی لرا نی زما وڑو کی گناہ پری خو دی دا او نلوی گناہ مگر ٹولش میر دی تھی نزل تم اللہ رب العزت فرمائی وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ مَوْقِ دَوَسْتَرْگِ اخْبَلِ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ أَغَسَّتْ يَا پَتَرَب دَانس چه فائدہ ور کڑے د مون پاغي سرا ټول ګوتا یا ازواجن دلوتا منهم د دوینا زهرت الحیات الدنیا دا غتا زگی د جوند دنیا دا او سلمی ور کڑی لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ دیر پارا چی امتحانو کو ددوی پدی کے دا خو میں اللہ وی امتحان لا ورکڑے کچالے دیر مال ورکڑے دا غا پدی دیر مال کی امتحان دے کچالے لگ ورکڑے دا غا پدی کی امتحان دے چچالے سمرس ورکڑی دا غا پاگے کی امتحان دے نو چی نی دے درکڑے او لگی درکڑے نو خوشحال نی بیا غو برزر عیسیٰ ہو کتاب زیاد کی گئی لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ دے دا پارا چی امتحانو کو دوی پا دے کے وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى او رزق در ابستا خیرون غردے وَأَبْقَى وَحَمِيشَ دے داغ جن کوشش کوا او داغ جن سوچ و فکر کوا اخیار سڑے اغدے چاگا خپل مستقبل تو گوری او دا خپل مستقبل دا پارا کارو کی ستا مستقبل اغا آخرت تے داغی دا پارا سوچ او فکر رکا او داغی دا پارا عقیدہ و عمل برابر کا دا زان نمخ کی اعمال اولے گا سا تیاریو کا دا زان رستو سا پریدا سر زان سر یو سا نو علب دی معاملہ برابری اول تا چی اللہ کم رزق در کئی نو یا ساتا غورد و ہمیشہ دے بیا ختمی دن کے ندے وامر اہلک بسولاتی وستوبر علیہا وامر اہلک بسولاتی او کم کواخ پل کور والا تا بسولاتی پکولو دا منز باندی امر مصلح ذکر کئی منز روڑو او ترغیب بیان تم ورکی چی بیان کوا وامر اهلک بالصلاه او حکم کوا خپل کور والا تا بالصلاه پادا کول د منځ باندې یا پکو کول د منځ باندې واستبر علیها او خپلم کلګ اوسېګ په دې باندې خپلم منځ کلګ درېګا یا سات لفظ صلات ذکر کو مراد تن ټول امور او ټول احکام د دین دي چې خپلم پکلا کو درېګا سمرا چی عوامر و نواہی دا اللہ دی سمرا چی امور و احکام کارون دا دین دی پا غطول و خپلم کلکو درے گا او خپل کور والو تو ہم حکمو کچھ پدے کلکو درے گے و امر اہلک بی سوالا دیو اینا کور والا میں دی اس وزی کور میں دی اس وزی کو زبا دا نور غم کو چی امریکا نیران جہنم تلڑنش و سڑیا اول دا خپل زان نشورو کا د کور والو نه شروع وکا و انذر عشیرتک الاقربین و امر اهلک بالصلاه واستبر علیها. خدا غریب د قران نه څه خبر دینو په خپل کور اور لګیدل دا غی غم مزر نشتا او بهر بمنډ ترډی وای واستبر علیها خپل مکلک سیګ بدی باندې لا نسالک رزقا مونږ نه غواړو ستانه رزق رزق الله وی مونږ ستانه رزق نه غواړو حضرت صرف داویم چی امور دا دینو کا دگرنگی منزو کا قرآن لرا شا زرد صرف دا حکم کم دا خورتا نویم چی زما دی مخلوق لخوراک ورکا زما دی مخلوق لرزق ورکا که دا میل تویلو نو تا با بیا بانا کولا چی یا اللہ زمو خپل نیشدنو دویل بسا ورکو خود دقا خطانا نقوارم کرا صرف دا داویم چی رانش زما حکام امنو پا دی باندی عقیده عمل برابر کا نو دام نشی کولے لا نسألوك رزقا مونگ نغوار استان رزقا نحنو نردقوك مونگ رزق درکو تاتا اللہ وی مونگ تاتا رزق درکو مخی ویلو نحنو نردقوكم و ایام مونگ رزق درکو تا استا و دویتا تاتم رزق درکو مستا اولاد تم رزق ورکو اللہ وی رازق زیمت نی سڑیا والعاقبت للتقوى اخری انجام للتقوى د پاره د پریزګارانو به کوم چې پریزګاران دي نو اخری انجام او منزل به داوی ډیر بهتر وي وقالوا وایدی لولا یاتین بیاتن زجر به انکار رسالت رټنه ورکی په انکار کول باندې د نبی له سلام د رسالت او د پیغمبرینا وقالوا وعدوی لولا یأتین بآیت من ربی ولی رات لنکی دے یا ولی رات لنکڑل دا بآیت پیو موجزی سرا من ربی ہی لطرف درخ پلن ویو موجزی ولی پیش نکڑا اعتراض کے کدے دا اللہ حق و سچ رشتنے پیغمبر وی نو موجزی ولی پیش نکڑا پکار دا چیو موجزی پیش کڑی وا لولا یاتین بیات من ربی اللہ رب العزت جواب کیا ولم تاتیم آیا ندے راغلے دویتا بینت دلیل ما حغم ما فی الصحف الاولا اگر چی بیان داغی پسی فوڑن بنو کیو پوشے بھی اولم تاتیم بینتو اینه دی راغلی دوی تا بینتو یو دلیل ما فی صحف الاولا اگه چی بیان داغیو پا سیفورم بنو که کم دلیل قرآن توی موجزه دو قرآن دو غط موجزه شتا داخو داسی موجزه دا چی ددی دلیل او ددی موجزه پیشنگوی خو مخکینو کتابونو که شوی دا صحیفو کې شوی دا چې اخیری پیغمبر برازی او قرآن به پنازی دیگی دا خدا سی موجزه دا او دا خدا سی کتاب دے نتلا دلیل تا تراغلے رے آیا دسی دلیل دا تراغلے دے او کنا چې دا غی بیان پا صحیفو کیو راغلے دے او کنا جی راغلے دے قرآن نو چه تا تراغلے دے نو دا دین بل کم غڑ دلیل او کم موجزه را چه توسم دا غی مطالبه کے کم اقل سڑیا اولم تاتم بینتما فی الصحف الاولا ولو ان اهلکناهم بعذاب الا ارسال الرسل چې زه پیغمبران ولې را لېږم. الله وی که پیغمبر مې نه وې را لېږلې او دوی گناہ کړی وې شرک کړی وې او ما تباہ کړی وې نو بیا به دا ګیله کوله چې لو لا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل ونخزا. الله یو بیانونکی یو پیغمبر خو بدر علی گلی وې نو زمونږ به تابعداری کړو نو دې د پاره مې رولې گلو دې د پاره مې بیانونکی رولې گلو چې سبا بیا د قیامت پورې ګیله نه کوي او بانه جوړنې کې چې یا الله مونږ ته خو څوک نور راغلی. ولو ان اهلکناهم بعذاب من قبل او کچری مونږه هلاک کړې وې دوی لرا بعذاب په یو عذاب سره من قبله مخکې د راتلو د پیغمبر نه یا مخکې د بیان نه. بیان وته نوې شوې څوک بیانونکي وته ما نوې را لېږلې او دوی باندې زما عذاب راغلی وې او تباه کړې مې وې نو بیا به څه ویلې. لقالو نخامخا ویل بدویم ربنا ورب زمونگا لولا ارسلت الینا رسولا ولد رون لیگل مونگتا رسولا یوزی مشان پیغمبر. اللہ مونگت دیو پیغمبر ولد رون لیگلو مونگ کم دسی جرم و خطا کریو یو بیان ان کے یو پیغمبر خوب درا لیگلے وے خانو تاسو بس کرے وے فنتبع آیاتک تابداری وکڑے و مونگ دایا تنستا من قبل ان نزل مخی دا زلیل کی دو زمونگنا و نخزا او دا شرم دو زمونگنا. اللہ ننچ دی عذاب راوستو او مونگ دی زلیل کو سکے سکے اللہ ننچ دے عذاب را وستو او مونگ دے زرید کو مونگ دے شرمولو نو یا اللہ یو پیغمبر بدرا لے گلے وے نو مونگ تا بیستا حکام بیان کڑے وے مونگ بداغتا بداری کڑے وا نو اللہ دے شرم دو دے زرید کے دونا ببچ شوے وے بیا بیدا بانکو خو اللہ وی نن میں پیغمبر رو لے گلو پکار دا چھتا بداریو کی خووے نکڑنو قیامت پورا دے دا بانا ختم شونو. قل كل متربص فتربصوا يا ساتا نن پی خور والام دا باندنی شکو رے خان چھے اللہ مونگ تا سوک بیان ان کی ندرا گلے او گورا حرزے کی بیان ان کیشتا اپا مونگ بیچے دا کفر فتوے کولے چھے دوی کورنوں کے اجرو کے او بیٹکو کی قرآن بیانی او دوی امیانو تا قرآن خی نن ام اغا خلق پخپلو فتو پخپلو کافران شو تو گو رکھا امگا جماعتنوں کے قرآن بیانی امگا اجرو کے او بیٹوں کو کیا غیم شو روکڑا اغیم پاگا سکولنوں کے شو روکڑا او پلان کی زی کے افتوار درس تھے او ڈنگری زی کے افتوار درس تھے کئی او کنی کئی لکھا یا ساتھ بانا سوک نشی کولے چی یا اللہ مونگ تا سوک بیانا ان کے نور آگلے منگوایو کز منگ استاد سوکڑل او کوی نکڑل خود دوم رے اکڑل چی تاسو لیم لاسو کی قرآن درکو دا سیداو کنا دا دیو استاد سوکڑل سڑی آگا دیر اگ دا خبر دا چی یو رتا خیم چراش سی اکڑل خلن برتا دووی کستا پا نظر کی نور سا کڑی دیو کنا خود دوم رے اکڑل چی تا لیم لاسو کی قرآن درکو ننتم قرآن در آغستی دیو بیانے اشعر قرآن رحمت اللہ علیہ وہ یک پھرون کئی خپلم پی نہ پوئی گی اور منگنم خلق بند ہے کنور سے اکڑل او کوی نکڑل خو تالے املاسو کی قرآن در کو نن ہر یو دا دعوی کئی یر منگم جماعت کے درس کو کوی لگا درس لولی نرازی یر زمونگ جماعت کے مولی سے درس کئی منگوائیو ال تا کینو خو قرآن اس دکا ال تا جماعت کی کینو خو قرآن اس دکا اجرا کی بیانی گی آگے تکینا خو قرآن از دکا چھے ہر زی بیانی گی خو چھے قرآنی نو قرآن تکینا از دکا رشد و اصلاح و ہدایت باسل کے کامیاب و کامران بو گرس نردہ بانا سوک نشی کولے چھے مونگ تا سوک بیانا ان کی ندر آگلے کسا پا کسا علاقہ پا علاقہ قرآن درس دے او دگرنگ خلق راضی و شرکت پا کی کئی خوچی کم دا غزے اسیدن کی خلق دی یا ساتا غدیر بدقسمت بوتو ہوئے دیر بدقسمت دی چې دلری لری نه خلق راځي او قران کې شرک درس کې شرکت کوي او چم گاون کې اوسېږي پلار بتیریږي او قران ته بند راځي نو ډیر بد قسمت یې نو چې چم گاون تر ته قران راغو قران ته ناراضي خو پښتانه وای د چم د کور مالت لور خور وي کړمیزن وي دا غي دومره قدر نه وي او که بهر و بشو نه به قدرې تا ته علاقه کې بیانېږي نو ذکر سره قدر نشته دا کو بزتا بهر مزل کولې او سفر دې کولې بیا بسو بیا به سره قدر او خو نن نه سره قدر نشته د قیامت پر ورځ دا باندې نشي کولې چې یا الله مونږ ته څوک بیانون کې نور راغله او مونږ ته چا بیان نو کړ دا باندې ختم شو قل کلن و پیغمبر علیہ السلام کل متربت ہر یو انتظار دی کئی دخبل انجام فتربتو لو انتظار کوا دخبل انجام تم دخبل انجام انتظار کوا اے مبلغ دا قرآن او دا نور دیم دخبل انجام انتظار کئی دی غزان تا پا سمال آروائی او تا تا پا کگل آروائی زان تا مومنان وی او تا تا مشرک و کافر وی او تا ته د اولیاء او دشمن وي او تا ته د پیغمبر دشمن وي او یا ساته انتظار دي دین د خپل انجام کوي تم د خپل انجام انتظار کوا فستعلمون زر دی چې پو به شیطان سو من پاغ چا باندې اصحاب الصراط السویم چا غو خاوند لار نیغی ومن احتدا او غو پس ملار باندې روان یا سوک چاغو په سملار باندې روان پته ولګي یا ورځ راتون کې شته پاغي کې به پته ولګي چې ته په سملار وي او که زه په سملار ته په هدایت وي او که زه په هدایت وم د قیامت پر ورځ به پته ولګي تم د خپل عمل او د خپل انجام انتظار کو زه به انتظار کوم فستعلمون زر دې چې په شیطان سو من پاغ چا باندې اصحاب الصراط السویم چې خاوندو د لارې نیغې یا د لارې برابرې ومن احتدا او هغه څوک چې په سمه لار روانو هدایت یافته و په سمه لار روان شو مقصد د سورې طه الابتلاء علی الانبیاء او تجیف تبلیغ په واقعه د موسی علیه الصلاۃ والسلام سره سورہ مریم کې ولستلې ذوالمصطفین چې الله وی ما تعجیز دی او ما ته محتاج دی په دې سورته کې ولستل چې الله وی بل ابتلو بالمصائب صرف عاجز نه بلکې تکلیفونو مصیبتونو په عمر راغلو خو ګورزان نه تکلیفونو مصیبتونو نه دی د پکړې او واقعي ذکر کولا د موسی علی السلام د پاره د تجیف تبلیغ مبلغ کې شجاعت دلیری او بہادری پیدا کولا چې موسی علیہ السلام ته وګورئ د ظالم بادشاہ مخامخ مسله بیانې داسې ظالم بادشاہ چې په ماشومان ترس نه راتلو داغه مخامخ مسله بیانې او نیری څومره په ډانډ سره څومره ډاډه مسله بیانې تم میدان ته وزو بیان وکا که بادشاہ مقابلی او که وزیر مقابلی که مالداری او که خانی کار سوکی دا چا پروا مکو دا الله د کتاب بیان کو او دا الله د یووالي مسله خلکو ته ورسوا نور ان شاء الله بیا وای راتون کې سبق ان شاء الله سوره انبیاء به شروع کوو فاصبر علاما یقولون صبر کوایا کلکشا پاغه بدر دو باندې چې وای دوی پاکی بیانو پستاینې درخ پن سره لګیا اونسا مخ کې درا خطو دنورنا او مخ کې د پریوتو دنورنا او پسې صدش پکې پاک بیانو دا الله پاتراف دورنس کې لال لک تردا شاید چې خوشاله شي ستان الله یا شاید چې خوشاله بگی تعالی الله زله بده مطمئن او خوشاله به او مو د وستر کې خپلې په طرف دا سوچ فائدہ ورکړي د مونږ پاغي سره ازواج منهم ټول گو تر دوینا زهرت الحیات الدنیا دا خو تازگی د جن دنیا دا لنفتنهم فیه دیر پانا چی امتیانو کر دی خلقو بدی کے او رزق درف ستا غرد و میشا و امر اہلکا بسولات و صبر علیہا حکم کوا خپل کور والا تا پا دا کولو دا امور دا دین باندی یا پا کولو دا منز باندی وستو برالی ها او خپلم کلکو سیگا پا دی باندی مونگ نغوادوستا نرزق مونگ رزق درکو تا تا او اخیری انجام لیت تقوا دا پار دا پریزگارانو بای او وای دوی لولا یعتین بی آیتین ولی رات دے انکڑل مونگتا پیو موجزی سرا میر ربی لطرف درخ بلا آئین دے راغلے دویتا دلیل آغا چی بیان داغیو بسی فوڑم بنو کی راغلے دے اوکنو قرآن ولو انا احلکناہو موگچر مونگا حلاکڑے وے دوی لرا پیو عذاب سرا مخ کی درات دو دو قرآن نا یا مخ کی درات دو دو پیغمبر نا نو خام خاویل بدوی ورب دمونگا ولی درون لیگلو منتیو پیغمبر تابیداری بکڑی و منگا دا آیاتو نستا دا احکام استا مخ کے دا زلیل کی دوز منگنا و نخزا او مخ کے دا شرم او دا شرم دوز منگنا وای پیغمبر علیہ السلام ہر یو انتظار دی کئی دا خپل انجام وای کل متربط ہر یو انتظار کون کے رے دا خپل انجام فتربتو تم انتظار کو دا خپل انجام زردے چی پو بشی ستا علمونا زردے چی پو بشی من پاغ چابانی اصحاب السرات وسوی چاغلی خاوند لاری نیغی یاد لاری برابری ومن احتدام اواسو چاغلی پس پاغو ومن احتدام اواسو چاغو پس ملار باندی روان زری بن کے شاب تا دیر دا بانی دا اللہ بندیانو